of onderdeel van de oplossing? Want ik besef nu dat wat ik van jou geërfd heb... niet het recht is om boer te zijn... maar de verantwoordelijkheid voor een klein stukje van deze wereld. Goedenavond, onderzoeksjournalistiek van KRO en NCRV. Je hoorde een fragment uit een minutenlange commercial van zuivelgigant Friesland Campina, die onlangs een aantal keren op tv was. Aan het woord is een jonge boerin die zich verantwoordelijk voelt voor een klein stukje van deze wereld. Maar hoe zit het met die verantwoordelijkheid die Friesland Campina zelf neemt? De impact van de zuivelproductie en het afvalwater is op verschillende plekken in Nederland zichtbaar. Dat komt door incidenten, maar ook door dagelijkse lozingen. We begonnen onze zoektocht in Bedum, Groningen, waar een van de vestigingen van Friesland Campina staat. Mooi. U werkt hier? Het is mijn laatste werkdag vandaag. Wat wordt hier eigenlijk gemaakt? Deze kant, dat hoort Domo ingrediënten. Dus voor babyvoeding onder andere? Eigenlijk alleen maar babyvoeding. En de andere kant is kaas. Ja. Dus babyvoeding en kaas. En het afvalwater, waar gaat dat naartoe? Dat gaat erachter naar de afvalwaterzuivering. Ja? En dat gaat uiteindelijk naar de Waddenzee toe. Je ziet hier kiezelwieren, de bruine. Dat is echt de basis van het leven, zou ik bijna willen zeggen. Dat lijken kiezels, maar het is wier. Ja, dat zijn kiezelwieren. Dat zijn hele kleine... beestjes, wiertjes, die hebben, dat is eigenlijk de basis. Want die, we noemen dat primaire productie, die zorgen ervoor dat er zuurstof en zo in het water komt. Begin van de voedselketen. Ja. Dit is dus wat dit gebied zo uniek maakt. Hè? Dat gewoon twee keer per dag is het hier gewoon een restaurant. Het gaat daar bijna onderuit hier. Ja, je moet oppassen. Maar het gebeurt wel vaker hoor, dat is weg. Loop met Henk Dijkstra, waddengids, en Ellen Kuipers van de Waddenvereniging. Op het wad. Kilometer, anderhalf van de dijk af. Kwelders met begroeiing en dan het slik. Drooggevallen wad. Wat toch wel wat anders is dan strand. Allemaal om te gaan kijken bij wat in de volksmond de smeerpijp heet. Ik zie hem. Wat ziet u? Ik zie een soort bunker op het wad. En dat schijnt een soort betonnen constructie te zijn. Dat heb ik me net laten vertellen door Henk, onze wadgids. Waar de smeerpijp uitkomt. En ik ben eigenlijk wel geschokkeerd moet ik zeggen. Dat het zo dicht bij de kust ligt. Hier loopt niet een geul of zo waar je in loost. Maar dit is gewoon het droogvallend wat. Ja. Dus het verdunt ook niet. Het gaat ook niet. Het duurt 6 uur voordat het daar weg is, zo meteen. Het is eigenlijk een klein heuveltje, een vluchtheuvel op het wat, waar we nu op aanlopen. Ja, en hier komt dus die smeerpijp uit. Ja, er komt ook damp vanaf. Als je goed kijkt, dan zie je ook wat spul uit die pijp komt. Dat witte daar, wat dat drijft. Ja. Zie je dat? Ja. Vlokken. Ja. Vlokken. Ja. Kijk, dat komt eruit. Dat zijn vlokken. Ja, maar het is natuurlijk absurd verschil. Ja. Ik had net ijskoude voeten. En hier is het gewoon badwater. Op temperatuur. Dit is wat mij betreft kan dit echt niet. Dit drijft er allemaal in. Ja, en ik zie die... hoe heet die ook weer? Die kiezel? De kiezelwier. Kiezelwier zie ik niet? Nee, krabbetjes niet. Slijkgenaaltjes niet. Het valt u tegen, hè, nu u hier bent. Ja, ik ben echt wel aangedaan, moet ik zeggen. Weet je, ik had me erop voorbereid. Eerst al, ja, de smeerpijp is ook in onze wereld, veel mensen kennen dat. En dan denk je van, dit is geweest. Dat was vroeger. Daar hebben ze vroeger voor gestreden en die strijd is gewonnen. Maar, ja, toen jij mij belde, dacht ik echt, is dat nog in gebruik? Hier is het laatste woord niet over gezegd. Daar is het laatste woord zeker niet over gezegd. Want watervervuiling wordt de komende jaren een grote kwestie... met de kenmerken van de stikstofcrisis. In 2027 moet het water, zout en zoet, aan de strenge eisen voldoen van de kaderrichtlijn water. Maar veel beken, rivieren en zelfs de zee voldoen niet aan die eisen. Burgers en milieuorganisaties kunnen met de richtlijn in de hand vergunningen gaan tegenhouden. Zoals ook in de stikstofcrisis gebeurt, zegt hoogleraar milieuecologie Annemarie van Wezel. Ja, dat kan in feite nu al, maar vanaf 2027, waar we die gehouden zijn aan het doelbereik, kan dat zeker. En ja, dat de communis opinio is wel dat dat soort zaken eraan gaat komen. Er zijn overigens ook al wat voorbeelden van, met name in Duitsland. En er geldt natuurlijk heel veel water in Nederland die niet voldoen. Een van de stoffen waar het dan om gaat is fosfaat. Ja, fosfaat is een belangrijke voedingsstof. En daarom zit het ook in kunstmest. Maar te veel voedsel, nou ja, net als voor de mens, te veel voedsel word je obees van. Dat geldt ook voor een waterlichaam. Als er te veel stikstof of fosfaat komt, dan gaan er heel veel algen groeien bijvoorbeeld, en dat verstikt al het andere leven. Een groot gedeelte van de fosfaatlozingen is afkomstig van Friesland Campina. Thomas de Beus, datajournalist bij Pointer. Jij hebt gekeken naar lozingen van bedrijven. Die informatie komt uit de emissieregistratie. Wat valt dan op? Ja, wat opviel is dat Friesland Campina een enorm aandeel heeft ten opzichte van andere bedrijven als het gaat om fosfaten. Als je alles bij elkaar optelt, komt dat uit op een derde van alle bedrijven in de emissieregistratie. Bovenaan het lijstje staat de Friesland Campina-vestiging in Veghel, Noord-Brabant. Het afvalwater van dit filiaal komt terecht bij de nabijgelegen rioolzuivering in Dinter. Die is in het beheer bij het waterschap A en Maas. Het waterschap is heel blij met het afval, zegt directeur Peter Verlaan. Als wij kijken naar specifiek de samenstelling van dit water, is het vooral interessant omdat het een hoge temperatuur heeft. En onze waterzuiveringen, dat zijn biologische waterzuiveringen. Daarmee zuiveren wij rioolwater met bacteriën op een biologische wijze. En die zijn gebaat bij twee dingen. 1, temperatuur. En 2, voedingsstoffen. Fosfaat is geen voedingsstoffen voor onze bacteriën. Onze bacteriën die zijn juist in staat om dat fosfaat op zich te nemen, te binden. En die zuiveren als het ware het water door de fosfaten in zich te nemen. Maar die voeden zich met organische stoffen. De bacteriën voeden zich als een vis in het water in de afvalstroom van Friesland Campina. Toch eten ze niet alle fosfaten op. En wat gebeurt daar dan mee? Hoi, hey. Niels Heidhuis. Elmar. Hoi. Elmar Becker, yes. Aquatisch ecoloog. Ja. De rioolzuivering loost op een beek bij Dinter. Het heeft wel een apart geurtje, hè? Ja. Putgeurtje. Ja, putlucht. Ja. En in het beekje waar de rioolzuivering op loost zitten te veel fosfaten. Laten we even kijken wat er in het water leeft. Ik ben heel benieuwd, ja. U heeft een schepnet mee. Een schepnet, een paar zeven. Gaan eens even kijken. Gaat ook over de bodem. Op het eerste oog zit er weinig in, althans voor mijn leken oog. Ja, en dat komt ook door, hè, die stenen die op de bodem liggen. Daar kun je moeilijk doorheen. Wat is dit? Dit is een vlookreeft, een gammarus. Die is vrij veel voorkomend en hoort in een gezond ecosysteem thuis. Ja. En nou, hier zit er ook een. Maar die kunnen vrij veel hebben qua belasting. We zijn 3 keer met het netje over de bodem gegaan. Ja. En we hebben 2 beestjes gevonden. Ja. Ja, is dat veel of weinig? In de beken die ik zelf onderzoek, waar, dat zijn een paar van de mooist bewaarde natuurlijke beken in het, van het land, zitten er honderden organismen per schep. Oh. En een gigantische diversiteit van gevoelige soorten. En dat zit hier niet. Nee. Dus ecologisch is het niet om van stijl van achterover te slaan? Nou, er zou echt wat meer onderzoek voor moeten worden gedaan, maar zo op het eerste gezicht zit niet veel leven in het water. Te veel fosfaat en te weinig leven in de beek. Hoe komt dat? Datajournalist Thomas de Beus heeft in detail gekeken naar metingen die op 2 punten in het beekje zijn gedaan. Nou ja, dan kunnen we heel mooi zien dat bij die rioolwaterzuivering stroom opwaarts, dus voordat de lozing gebeurt, het water voldoet. En voldoet aan de normen? Voldoet aan de normen. Stoplicht staat op groen? Ja. Maar stroomafwaarts na de lozing zien we dat het water niet voldoet. Stoplicht op oranje. Ja, is ontoereikend volgens de kaderrichtlijn water. Juist. De lozing veroorzaakt dus de vervuiling, ziet ook professor Van Wezel. De cijfers die u toont laten zien dat de kwaliteit van het effluent, dus wat er uit de rioolwaterzuiveringsinstallatie komt, wat een resultante is van zowel de inwoners in het betreffende gebied als de toevoer van die fabriek, gezamenlijk niet leidt tot de waterkwaliteit die je beoogt. Nou, dat is ook logisch, hè? De directeur zuivering van het waterschap, Peter Verlaan. Op dit moment is het zo dat wij de waterzuiveringen hebben uitgelegd om te voldoen aan de normering volgens het activiteitenbesluit. Die waterzuivering van u die voldoet aan de lozingseisen. Hartstikke. Ja, ja, maar vervolgens voldoet het water, waar u ook verantwoordelijk voor bent als waterschap, dat het ontvangt, niet aan de eisen. Ja, dat is precies ook net waar ik u naartoe wilde leiden, want u heeft een terecht punt hier. De activiteitennormen die wij hebben, die zijn zodanig ruim dat als wij die in de toekomst zouden blijven hanteren, dan zouden wij in 2027 inderdaad niet voldoen aan onze bijdrage voor de kaderrichtlijn water. En as we speak, op dit moment, zijn wij ook bezig op deze locatie in Dinter met de voorbereidingen voor extra nabehandelingsstappen. Maar dan bent u dus geweldig druk met het aan het eind van de pijp weer schoonmaken van al dat vuile water, terwijl u heel veel vuil water inneemt, onder andere van Friesland Campina, dat boordevol ongewenste fosfaten zit. Ja, maar dat is ons maatschappelijke werk. Maatschappelijk werk dat iets mag kosten. Ondanks het feit dat Brabant een groot probleem heeft met fosfaten in het water, krijgt fosfaatkampioen Friesland Campina korting op de zuiveringsheffing. Een korting ter waarde van €750.000 per jaar. Het waterschap zet daarvoor een speciale subsidieregeling in. Die subsidie mag worden gebruikt om ervoor te zorgen dat bedrijven aangehaakt blijven bij de publieke waterzuivering. Nou, dat is ook een hele gerechtvaardigde keuze. Op het moment dat een bedrijf kan aantonen dat zij, als ze zelf water zuiveren, dat goedkoper zouden kunnen doen, dan is er dus een reden om te veronderstellen dat dat bedrijf ook over kan gaan tot afhaken. Daarom heet hij ook anti-afhaaksubsidie. Als ze het zelf doen, kunnen ze het aantoonbaar goedkoper. En waarom laat u ze dat dan niet doen? Omdat wij denken dat dat water waardevol is voor onze waterzuivering en onze zuiveringen daarop zijn ingericht. Kijk, de subsidie die wekt de indruk dat de fabrieken dat afvalwater tegen lagere tarieven kunnen aanleveren dan de huishoudens. En dat zou raar zijn. Even denken nog aan vervuiler betaalt. Ja. De vervuiler betaalt minder. Ja. Nou, dat is dus onwenselijk. Het paradigma is vervuiler betaalt en de vervuiler ruimt zijn rotzooi op. Eigenlijk de vervuiler vervuilt zo min mogelijk. Wij willen naar een gifvrij milieu. We hebben allerlei wensen, ook ten aanzien van biodiversiteit, bescherming. De technologie is er. Verplicht het, handhaaf erop. En industrie, investeer dat beetje wat nodig is daarin. En be proud. Friesland Campina heeft weinig om trots op te zijn als je kijkt naar de incidenten die er de afgelopen jaren zijn geweest. Waaronder in Veghel. Zuiverfabriek Friesland Campina in Veghel lapte milieuregels aan de laars. Onlangs legde het Openbaar Ministerie een boete op van €75.000 voor het overschrijden van normen in de vergunning. In 2018 ging het mis in de Achterhoek. Een pijp die zuivelafval van Lochem naar de rioolzuivering in Zutphen moet transporteren, breekt. Daar zitten nu ook verschillende vissen die het moeilijk hebben. Dus vissen in nood, maar inmiddels ook al een groot aantal dode vissen hebben we zijn we aan het ruimen. Een van de oorzaken van de leidingbreuk was dat het afvalwater een te hoge zuurgraad had. En het afvalwater is nog altijd te zuur. Nu, 4 jaar na het incident, heeft het waterschap Rijn en IJssel een dwangsom opgelegd. Als Friesland Campina het zuurgehalte volgend jaar mei niet onder controle heeft, moet het bedrijf per overtreding €4.000 betalen. Ondertussen ontvangt de zuivelgigant ook in dit waterschap korting op de zuiveringsheffing. En dan Bedum. Vorig jaar zomer overstroomt een vat met wei, een restant van kaasproductie. Het spul loopt in het kanaal naast de fabriek, het Boterdiep. Ik heb wel eens een paar dode vissen voorbij zien drijven, maar nee, in zulke grote getalen, daar heb ik nog niet gezien. Wij hoort niet in het kanaal. Maar hoort zuivelafval wel in de Waddenzee? Dat dit in 1969 is bedacht voor een oplossing, omdat het zoveel ging stinken in de Groningse kanalen door alle lozingen, dat snap ik. Maar dat er nog steeds gebeurt, dat vind ik werkelijk ongelooflijk. Echt niet normaal. Hier zit dus meer fosfaat in dan wat Tata Steel loost in de Noordzee. Ja. Ik heb een vergunning gevonden, maar die staat voor 2009. Dat is dus al eigenlijk super oud. Dus ik ben ook heel nieuwsgierig of er gewoon al een nieuwe vergunning is. Want volgens mij heeft de overheid de plicht om die te actualiseren om de zoveel tijd. Hallo van hier, ik ben Maastad in Nederland. Goedemiddag. Ik heb je mail ontvangen, Anne, van Rijkswaterstaat. Ja, klopt. Maar even voor de record. Heb ik het nou goed dat er eigenlijk in al die jaren niet door Rijkswaterstaat is gecontroleerd wat nou eigenlijk het effect is van die lozingen op de Waddenzee? Nou, kijk, als je kijkt naar het water wat uit die pijp komt, nou, dan zeggen wij, de provincie moet erop toezien. En wij gaan ervan uit dat de provincie dat goed doet. Ik begrijp uit de antwoorden die tot nu toe zijn gemaild dat het waterschap nu de eigenaar is van die pijp en daarom ook de uiteindelijke lozer is van het afvalwater op de Waddenzee en dat zij dus een vergunning moeten hebben. Maar dan ga ik die ook nog even bellen. Ja, nee, dat lijkt me uitstekend dat je contact zoekt met het waterschap. Dat is wat Rijkswaterstaat vindt en dat klopt dus. Henry Vrieswijk van het waterschap Noorderzijlvest. Tegelijkertijd is het zo dat het waterschap geen invloed heeft op het effluent dat Friesland Campina produceert en via deze leiding, het afvalwater waar wij eigenaar van zijn. Ja, effluent is afvalwater inderdaad. Hm. Dat via deze leiding richting de Waddenzee gaat, daar hebben wij geen invloed op. Daar is de provincie het bevoegd gezag voor. Goedemiddag, Omgevingsdienst Groningen. De Omgevingsdienst laat ons het volgende weten. De vergunningssituatie is dermate onduidelijk dat een revisietraject na 15 jaar wel gerechtvaardigd is. Er is sprake van een zeer onduidelijke vergunningssituatie door het grote aantal vergunningen dat verleend is. Controles en inspecties waren niet terug te vinden in het dossier. Het klinkt als bestuurlijke spaghetti, maar het is een mooie illustratie van hoe gedistribueerd eigenlijk die bevoegdheden en instrumenten die we hebben in Nederland zijn. Dus we hebben hoe verspreid eigenlijk het is. Hoe verspreid het is. En daarmee ook intransparant, ook naar elkaar toe. Met als consequentie dat we geen overzicht hebben over wat er allemaal aan vergunningverlening speelt in een bepaald waterlichaam. En dat we daarmee ook soms onnodig niet streng genoeg zijn. Alles bij elkaar zorgt dat ervoor dat ons water te vies is. Wat gaat de Waddenvereniging doen? Het liefst ga ik gewoon het gesprek aan en kijken of we tot een goede oplossing kunnen komen. En ja, anders moeten we misschien, als de dialoog niet werkt, ja, dan moeten we kijken of we andere mogelijkheden hebben. Dit voelt voor mij echt als not done. Dit kan gewoon niet meer. Anno 2022. Dit kan niet meer, zegt Ellen Kuipers van de Waddenvereniging. We hebben voor de uitzending onze bevindingen voorgelegd aan Friesland Campina. Ik vroeg aan directeur Veiligheid en Omgeving Kees Hommes, wanneer gaat die smeerpijp dicht? Met betrekking tot de lozing op de Waddenzee. Fijn dat ik daar een misverstand uit de wereld kan helpen. Het is zo dat wij lozen alleen gezuiverd restwater. En dat geldt ook voor het water wat naar de Waddenzee gaat. Ja, maar in dat gezuiverde restwater zitten nog steeds veel fosfaten onder andere. En ook stikstof. En ook onopgeloste bestanddelen. Dus je ziet daar ook vlokken in drijven. Bovendien is het water heel warm. Dus dat komt in een koude Waddenzee. En dat is dus niet echt een natuurlijke omstandigheid. Vandaar de vraag, is dit nog wel van deze tijd? Moet die pijp niet dicht? Ja, daarbij is het belangrijk te weten dat wij als onderneming trots zijn op ons product melk. Dat wordt met veel liefde en vakmanschap door onze leden melkveehouders geproduceerd. En door onze productiecollega's verwerkt. En fosfaat is inderdaad een natuurlijk bestanddeel van melk. En het is ons er alles aan gelegen om te voorkomen dat melk of restanten van melk in het oppervlaktewater terechtkomen. Daar zorgen wij ook voor. En bij elke... Nou nee, ja, sorry, maar daar zorgt hij dus niet voor. In die zin dat er toch nog grote vrachten fosfaat in de Waddenzee komen. Nou kijk, voor de lozing gelden uiteraard strenge normen. En aan die normen voldoen wij ook om impact op het milieu te voorkomen. Ja, maar nu verschuilt u zich achter die vergunning die dus uit 2009 is. En u zult toch ook weten dat er al enkele jaren inmiddels betere technieken zijn, zogeheten best beschikbare technieken. Die worden voorgeschreven vanuit Brussel. En die zijn vele malen strenger dan wat er nu in die vergunning staat. Waarom legt u die niet aan uzelf op? Nou kijk, ik gaf al aan dat duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen enorm belangrijk voor ons zijn. We investeren Maar waaruit blijkt dat dan? Nou, dat blijkt onder andere dat wij de komende jaren tot 2030 1,5 miljard investeren in duurzaamheid. En wij investeren ook continu in verbeteren van onze processen. En dat betreft in dit geval bijvoorbeeld verbeteren van procesautomatisering, zodat wij de waterkwaliteit ook beheersen. Hmm. En ervoor zorgen dat wij aan alle geldende normen voldoen. Maar ik hoor nog steeds niks over fosfaatreductie. Nou, fosfaatreductie in het bijzonder. De fabriek waar u het over heeft, daar hebben we een defosfateringinstallatie geplaatst. We hebben enorm geïnvesteerd in onze waterzuivering daar. En we monitoren daar ook continu de kwaliteit van ons effluent. En daarbij voldoen we aan de nu geldende normen. Ja, nou ja, het gaat ook wel eens mis, hè? Want dan kom ik even op de incidenten die ook in Bedum zijn geweest. Daar is herhaaldelijk sprake geweest de afgelopen jaren van te veel onopgeloste bestanddelen in het water wat dan naar de Waddenzee gaat. Er is in Veghel, hoorden we ook, zelfs een boete uitgedeeld door het Openbaar Ministerie voor overschrijdingen daar. We hebben de breuk en overschrijdingen in Lochem gehad. Daar is nu sprake van een dwangsom overschrijdingen in Bijlen. Ja, ziet u, wij produceren 24/7 op 22 locaties in Nederland verwerken wij de melk van onze leden melkveehouders. In een vol continu bedrijf waarbij heel veel productie gaande is. Daar gaat inderdaad helaas wel wat mis. Daar zijn wel incidenten geweest. Dat erkennen wij ook, dat betreuren wij. Daar waar we incidenten hebben, nemen we ook onmiddellijk tijdelijke maatregelen en we zoeken ook naar structurele oplossingen. En dat doen we in samenwerking met alle partijen, zoals waterschap en lokale overheden. Ja. Maar nogmaals, wij zijn er ons van bewust dat er incidenten zijn geweest, dat dat beter kan en beter moet. En daar zetten we op dit moment ook volop op in. Realiseert u zich dat als dit zo doorgaat, u tegen de grenzen aanbotst in 2027? Waar de professor het ook over had, hè? Zeg maar de nieuwe stikstofcrisis, maar dan met water, waarbij activiteiten stilgelegd kunnen gaan worden. Staat u daarbij stil? Nou, wij investeren continu in verbeteren van onze processen om ook voor de toekomst klaar te zijn. Ja. En daar is dit onderdeel van, jazeker. Ik dank u hartelijk. Kees Hommes, directeur Veiligheid en Omgeving bij Friesland Campina. Heel graag gedaan. Dank u wel voor het gesprek. Het is Klimaatweek bij de NPO. Straks staan we nog stil bij een ander milieuprobleem. Dit waren de Temptations met My Girl. En we gaan nu naar Reporters NL. Leeuwarden Courant. De Limburger. Vers Beton. Dagblad van het Noorden. Tubantia. Omroep Gelderland. En het Noord-Hollands Dagblad. Reporters NL. Onderzoeksjournalistiek uit heel Nederland. Nieuwe ontwikkeling in het dossier rond de schade aan de huizen langs kanaal Almelo-De Haandrik. Ruim 400 huizen hebben schade, maar over de oorzaak is veel gesteggel. De schade ontstond nadat de provincie grote werkzaamheden had uitgevoerd aan het kanaal. Toch erkent de provincie maar aansprakelijkheid in een deel van de gevallen. Daarbij verwijzend naar een onderzoek van Deltares. Maar in dat onderzoek is volgens oud-hoogleraar Stefan van Baars een cruciale fout gemaakt bij het aanwijzen van de oorzaak. Zo werd deze week bekend. Bewoners in het gebied hebben veel moeite om genoeg geld uitgekeerd te krijgen om de schade aan hun woning te repareren. Dat merkten we ook al in september toen we op bezoek gingen bij bewoner Tony Haverkort. Welkom in onze mooie schadewoning. Ik zie het meteen al. Ja, nou, dit is een van de vele scheuren die we hebben. En daar heeft u blauwe en rode lijntjes omgetekend? Klopt. Omdat wij van de provincie zelf de schade aan moesten geven, hebben wij met krijt strepen gezet. En we hebben dus in diverse keren scheuren. Dus elke periode heeft een eigen kleur. Want op een gegeven moment weet je niet meer of die nu 10 centimeter, 20, 30 wordt. Het wordt steeds meer, hè? U heeft wel een scheuradministratie nodig. Dit is wel eigenlijk nodig. Maar op een gegeven moment ben je er ook helemaal klaar mee. Want het beheerst je gewoon dag en nacht. En dat willen we niet. We willen ook nog genieten. Voor de muren, voor de woning, krijgen we afgerond 11.000 euro. Het straatwerk om huis zakt nog steeds. En daar staat 14.000 voor. Terwijl de contra-expert op 101.000 kwam. Exclusief funderingsonderzoek en funderingsverbetering. Want wij hoeven geen zak met geld. Wij willen een woning waar we veilig en goed kunnen wonen. Dat willen we. En dat gevoel hebben we nog steeds, dat we niet serieus genomen worden door de provincie. Dat er niet duidelijk genoeg geluisterd wordt naar wat de oorzaken zijn. Maar hoe verklaar je dan dat er nog steeds scheuren in de woning komen? Ja, en een nieuwe mogelijke verklaring voor de schade aan huizen wordt nu dus gegeven door oud-hoogleraar geotechniek Stefan van Baars. Allemaal in de krant gezet door Ferry de Goeie van Tubantia. Goedenavond, Ferry. Goedenavond. Ja, wat zegt de provincie en wat zeggen Deltares over de oorzaak van de schade aan de huizen? Wat is zeg maar het tot nu toe gegeven verhaal, de gegeven verklaring? Combinatie van factoren, klimaatverandering wat bijvoorbeeld aangehaald. Deels werkzaamheden, deels de grond, grondwaterdalingen. Het is een heel pakket aan, aan oorzaken die zij opgeven. En dat is eigenlijk ook waardoor de provincie maar voor een deel van de schade bij een deel van de huizen verantwoordelijkheid accepteert, hè? Ja, dat klopt. Als je bijvoorbeeld hebt over het onttrekken van grondwater, dat kan industrie zijn geweest of het drinkwaterbedrijf. Dat wil niet zeggen dat de provincie dat heeft veroorzaakt, als dat de oorzaak is. Maar bewoners zeggen, provincie, doe meer. Hè? Want het is gebeurd allemaal nadat jullie grote werkzaamheden aan dat kanaal Almelo-De Haandrik hebben gedaan. Ja, dat klopt. Eigenlijk is het allemaal ontstaan nadat die werkzaamheden zijn afgerond, enkele jaren later. Het begon met enkele kleine scheurtjes en bij sommige woningen werd het steeds erger en erger. En het is eigenlijk allemaal na dat tijdsbestek dat het kanaal is opgewaardeerd voor grotere scheepvaart. Ja, dus daarom zeggen die bewoners, dat is wel heel gek dan, dat precies na die werkzaamheden de klachten zijn ontstaan. En nou heeft dus die oud-hoogleraar een fout ontdekt in het rapport van Deltares, zegt hij. Waarom heeft hij eigenlijk naar dat rapport gekeken? Weet je dat? Nou ja, ik kwam de fout, vertelde hij per toeval tegen toen hij zich in een ander dossier verdiepte. Drinkwaterwinning Hammervlier. Toen kwam hij berekeningen tegen en een bodemsamenstelling. Die niet klopte, die niet, volgens hem niet klopt met de werkelijkheid. Nee, we hebben hem ook kunnen spreken. En ik vroeg hem voor de uitzending, waar zit volgens professor Van Baars de fout in het onderzoek van Deltares? De grootste fout is eigenlijk dat ze in hun berekeningen allerlei belangrijke waterremmende laagjes hebben weggelaten. Waterremmende laagjes, ja? Ja, want water wil wegstromen. En dat kan ook wel, maar als je in één keer een damwand ervoor zet, ja, dan kan die klem komen te zitten dat het horizontaal niet door die damwand kan en ook niet omlaag in de bodem via die waterremmende klei- of leemlagen. En dan kan het water ook niet weg. En dat is dus belangrijk. Als je dat niet maar in de zonde meeneemt, is dat niet juist goed dat het water niet weg kan lekken? Dat wil je toch ook niet bij een kanaal? In dit geval is zo dat altijd het water weg heeft kunnen lekken, waardoor het veen wat er naast het kanaal zit altijd nat is gebleven. En dus heb je een situatie dat als je dan er een keer een damwand voor zet, dat dan die veenlaag waar die huizen op staan in één keer verdroogt en die huizen verzakken. En dat mag weer niet. Als je weet dat er huizen zijn die dus ja, op zo'n veenlaag staan, dat is wel een beetje een ongelukkige situatie. Maar dan moet je juist als overheid voorzichtig handelen. Dat je zegt, nou, dan maar geen damwand ervoor zetten. Of als je dat doet, iets dat het water er toch langs kan en zo. En in ieder geval ernaar kijken, maar er is niet naar gekeken, er is niks mee gedaan. En die damwanden zijn er gewoon ingemept. Ja, en dat is dus wat er is gebeurd. Verdroging van dat veen waar die huizen op staan, ja, waar aan het verzakken ja, zijn. Als gevolg van die breuk eigenlijk in het water, waardoor het water geen contact meer heeft met het water in het ja, veen. Precies. En daarom is deze ene berekening zo cruciaal. Dus alles hangt aan die ene berekening. En ze hadden dit eruit moeten halen en dat is niet gebeurd. Hoe verklaart u dan dat Deltaris het zo heeft opgeschreven? Ja, dan moet je eigenlijk een beetje aan Deltaris vragen. Maar ja, we komen het eigenlijk bij andere onderzoeken ook tegen, dat eigenlijk het ontlastende bewijs voor bewoners en dus de gegevens die op een andere richting wijzen, dat die niet meegenomen worden, niet besproken worden, zelfs als wij erop wijzen. Ja, Ferry, terug bij jou. Ferry de Goeie van Tubantia. Jij hebt ook andere deskundigen even geraadpleegd, hè, met de vraag, snijdt die analyse van Baars nou hout? Ja, klopt. En een van die deskundigen is Willem Meiborg, een ingenieur die ook erg betrokken is bij de problemen in Groningen. En die zei van, dit klinkt wel als iets vanzelfsprekends, of tenminste iets wat logisch is. Mm-hmm. Andere hoogleraren heb ik ook gebeld, die destijds in de begeleidingscommissie zaten bij Van Baars rondom dat onderzoek. Die wilden niet reageren, maar deden het ook niet af als onzin. Of, onmogelijk, ja, of zo? Nee, niet als onmogelijk. Het werd niet als iets, het werd niet weggeworpen als iets wat niet klopt. Nee, ik vraag het omdat Van Baars ook eerder wel eens iets heeft geopperd. En dat bleek niet te kloppen, hè? Klopt. Er was piping, er was een soort lek onder het kanaal. En het exacte technische, hoe dat precies zit, zou je aan professor Van Baars moeten vragen. Ja, het gaat over wegspoelen van zand eigenlijk. Dat dan een rol zou spelen. In principe wel. Maar dat bleek het niet te zijn. Nee. Het bleek een combinatie van factoren te zijn, stelt Deltaris. Ja. Maar nu is het dit. Kijk, ze zijn natuurlijk wel van een andere bodemsamenstelling uitgegaan. Dat is duidelijk te zien in het rapport. Ja. Anders dan Van Baars nu omschrijft. Ja, Deltaris is uitgegaan van een andere samenstelling van de bodem daar te plaatsen dan wat Van Baars nu aanstipt. En dus ja, is dit wel echt interessante nieuwe informatie. Hoe is het dan aangekomen in het gebied bij het kanaal Almo de Haandrik? Ja, wel als een bom. En de reacties zijn dubbel. Aan de ene kant hoor je mensen die zeggen, zie je nou wel? He, want die zeggen altijd al van, het leeft aan die werkzaamheden gelegen. En andere mensen die zeggen van, het zal dan niet waar zijn dat dit onderzoek niet deugdelijk is. Ja, dat zou dus kunnen. Deltaris heeft nog niet gereageerd? Nee, ik heb Deltaris een week geleden gevraagd om een reactie. Ik heb ze een paar dagen geleden nogmaals gevraagd. Ze zouden mij op terugkomen. Een paar dagen geleden nogmaals gevraagd om of ze al een antwoord hadden. Toen kreeg ik te horen dat deskundigen het intern hadden besproken, maar dat het tijd kost om na te gaan of het klopt wat professor Van Baars zegt. Ja, wat moeten we daar nou mee? Ja, niks. Betekent dat nou dat het serieuze informatie is, of wat ze bij Deltaris? We weten het dus nog niet, hè? Weten het nog niet. Nee, goed. Nee. Het lijkt me toch, als je een onderzoek doet, dat je wel zou kunnen zeggen, we hebben alles of iets gedekt is of niet. Ja. En de provincie? Taal nog teken. Ik heb ze ook gevraagd om een reactie, maar nog niks van gehoord. Nee. Nou, dat komt dan misschien nog. We zijn heel benieuwd hoe dit verder gaat dan. Want dit zou dan toch een wending kunnen zijn waardoor meer bewoners langs het kanaal die schade hebben, dat kunnen claimen bij de provincie. Hè? Want dat is dan eigenlijk de crux. Ja, als het klopt wat Van Baars schrijft, dan kan er wel een doorbraak zijn, ja. Juist. Dankjewel, Ferry. Ferry de Goeien van Tubantia in Twente. En dit is een verhaal rond het kanaaldrama dat we ook hebben aangestipt tijdens onze pop-up in Almelo. Daar stond een tijdelijke redactie, ook in samenwerking met Tubantia. En er duikt weer een nieuwe pop-up redactie op van Reporters NL in een leegstaand winkelpand ergens in Nederland. Dit keer is Heerlen aan de beurt. En een van de verslaggevers die daar neerstrijkt is Hans van Dijk. Hans, goedenavond. Ja, goedenavond Niels. Wat gaat er gebeuren? Ja, we gaan inderdaad weer de regio in en dit keer naar Heerlen. En daar zitten we in een leegstaande winkel in de, wat ze noemen daar, de Sarolstraat. Maar je schrijft de Saroleastraat, voor alle duidelijkheid. Op nummer 72 gaan we daar zitten en daar gaan we alle bewoners van Heerlen weer uitnodigen om langs te komen, om hun verhaal te doen over wat er speelt in Heerlen en omstreken. Ja. En waarvan ze vinden dat wij daar maar eens onze onderzoekscapaciteit op moeten zetten om dat eens even goed uit te zoeken. Ja, herkenbaar aan de banner met de tekst, dat moeten ze eens uitzoeken. Hè? Ja, dat inderdaad. Dat staat in het lege winkelpand. Precies, en dat staat ook op straat met een mooi groot bord. Dus mensen kunnen onze winkel eigenlijk niet missen. En zijn dus ook van harte welkom om weer langs te komen. Nou, en om het af te trappen, Ja, hebben we morgenavond, maandagavond 7 november... hebben we een meet-up in het cultuurhuis in Heerlen. In de Sittardersweg. En daarin gaan we met een aantal bewoners en een aantal bestuurders gaan we praten over de problemen die spelen in Heerlen. Onder andere de problematiek rond de armoede en de woningnood. We gaan het hebben over de EU-regio. De kwestie die speelt waarvan wij denken van, nou, Heerlen ligt ergens in de marge van Nederland. Maar ja, dat ziet Heerlen toch zelf echt heel anders. Zij zien zichzelf toch echt als een... Precies, midden in het centrum van Europa. En ze proberen daar die regio met Aken en Luik en Maastricht echt van de grond te krijgen. En we gaan kijken van waarom dat nou nog maar steeds niet lukt. Juist. Daar kun je nog voor aanmelden. Hè? Dat is morgen dus in het cultuurhuis in Heerlen. En het aanmelden dat kun je doen via pointer.nl/Heerlen. Dankjewel, Hans. Calling me, the way the stars shine. Klinkt als Fleetwood Mac. En Stevie Nicks, maar dat is het niet. Het is een zangeres van 40 jaar oud uit Illinois. En ze noemt zichzelf Lissy. Deze plaat heet Night Moves. Pointer. Met Niels Heidhuis. Wandelpaden in het nieuwe natuurgebied Markerwadden aanleggen met bouwpuin dat vol met plastic zit. Dat klinkt als een slecht plan. Toch is dat wat er is gebeurd bij de aanleg van dit natuurgebied van natuurmonumenten. Collega's van Pointer TV zochten dat uit na enkele tips van bezorgde wandelaars. Goedemorgen, Teun. Hey Teun, ik was enkele jaren geleden op de Markerwadden. Nog niet zo lang geleden aangelegd natuurgebied, helemaal opgespoten eiland. Daar kwam ik heel gek allemaal bouwafval tegen. Kunststoffen, elektriciteitsdraden, schroeven, pluggen. Hoe is het mogelijk dat zelfs nieuw aangelegde natuur, waar iedereen zo trots op is, vervuild is met plastics uit de bouw? Zullen we anders misschien een keer de Markerwadden afspreken dat ik het je aan je kan laten zien? Tot dan. Ik spreek af met tipgever Olivier. Die is alvast begonnen met opruimen. Olivier? Goeiedag. Hoi. Ben je lekker bezig? Ik ben eigenlijk een paar honderd meter gelopen en nou ja, wat vinden we dan eigenlijk allemaal? Ja, zeg het maar wat het is. Je kabelbuis. Een buis van plastic. Deze kabelbuis die zat hier dus gewoon in de grond. Ja. En hier nog zoiets. Doek. Kijk. Stopcontact. Huh? Ja, stopcontact. Ja. Een stekker eigenlijk. Een stekker, ja. Ja. Dat zit hier gewoon in de grond. Waarschijnlijk dat het gebouw gesloopt wordt en dat het fijn gemalen wordt. En dan wordt het niet tenminste eruit gehaald allemaal, want het is te klein. En dan verdwijnt het hier. Of tenminste eindigt het hier. Dus een gebouw wordt gesloopt. Het puin wordt eigenlijk een soort van verpulverd. En dat wordt dan weer een pad. Ja, daar lijkt het wel op, ja. Wat vind je daarvan, dat dit gebruikt wordt? Ja, ik vind het een beetje absurd. Ja, absurd. En daarom legt Teun van de Keuken het voor aan Roel Posthoorn van Natuurmonumenten. Nou ben ik daar onlangs gaan wandelen met iemand. En toen trof ik op de paden dit allemaal aan. Even kijken hoor. Ja. Ja. En dan dacht ik toch een beetje van wat doet dit op de paden van een natuurgebied? Nou, dat vind ik een volstrekt logische gedachte. Ja, hè? Ja. Ja. Ja. Goeie vraag. Ik vind namelijk ook dat er gewoon niet hoort. En dat was niet echt... Als natuurmonument willen we dit... Het mag heel helder zijn. Dit willen wij dus gewoon ook niet. Nee, ik ben hier dus van op de hoogte gesteld door iemand die er bij de opening ook bij was. Mm-hmm. Die zei van ja, toen was het echt heel erg duidelijk aanwezig. Ja. En dat viel hem meteen op. Dat is jullie dan toch ook opgevallen? Zeker. Ja. Dus dit is dat meengranulaat, dat moet aan bepaalde vereisten voldoen. Ja. En daar voldeed dit ook aan. We hebben als natuurmonument inmiddels onze eigen normen aangescherpt. Maar toen jullie dat toen zagen dat het er lag. Ja. Je zei natuurlijk natuurmonumenten, dus daar zit het woord natuur in. Ja. Ja. Dan zou je toch denken van, nou ja... Het belangrijkste motief waarom je dit nou toepast. Ja. Dat heeft eigenlijk te maken met het grote dilemma over... Ja, wat ingewikkeld zegt, circulariteit, zeg maar. Het hergebruiken van afval. Want het plan voor Markerwadden, met die wegen, die moesten dus in ieder geval wel robuuster stevig uitgevoerd worden. Ja, in het oorspronkelijke plan zat bijvoorbeeld een deel beton weg. Ja. Ja, beton, dat klinkt dan heel schoon, maar dan graven we wel, zeg maar, bergen voor af om dat cement te maken. Ja, maar ja, nu heb je allemaal stukjes plastic. Dat verhaal is dat dus heel belangrijk, dat er eigenlijk aan iedere oplossing, we hebben nu dus een deel met schelpen uitgevoerd. En dit is echt alleen maar 2016. 2016-17 is dit materiaal aangevoerd. Dat is ook gebruikt. Het paste zeg maar binnen de normen. We hadden niet voorgeschreven dat het anders moet. Ik zou dat nu nooit meer toepassen. Daarna hebben we schelpen toegepast. Ja. Maar die schelpen is dan ook weer een primaire grondstof. Die worden uit de Waddenzee gehaald. Dus iedere oplossing heeft wel weer een nadeel. Volgens mij het project heeft 75 miljoen gekost. Dan kan je toch ook wel... Het mooie was ook een helemaal nieuw natuurgebied, hè? From scratch. Ja. Dan kan je dus alles kiezen wat je wil. Dan denk je van nou, dan kies je dit niet. Ja, fragment uit de televisieuitzending van vanavond. Ik praat er vast over met Otto Friebel van de branchevereniging van Puinbrekers, BRBS. En wethouder Ronald van Vught van de gemeente Altena. Goedenavond beiden. Want meneer Van Vught, u bent dus wethouder. Ja. U kreeg ook klachten in uw gemeente, hè, over het verharden van paden in een natuurgebied, de Noordwaard. Wat waren dat voor klachten? Ja, dat klopt. De Noordwaard is een onderdeel van de Biesbos. En daar werden schouwpaden aangelegd. Dus op dijktaluuds werd ook menggranulaat toegepast. Ja, schouwpaden en zodat je kon kijken. Ja, schouwpaden zijn vooral bedoeld voor het onderhoud van, van in dit geval het waterschap. En op een gegeven moment kreeg ik een mailtje en vervolgens nog een mailtje van bewoners daar. En die zeggen, joh, wat gebeurt hier nou? Wij zijn zelf ook afvalrapers. Hè, dus dat zijn mensen die vrijwillig de natuur gaan om bijvoorbeeld plastic op te ruimen. En nu is er een instantie bezig om het op grote schaal toe te passen in ons gebied. Ja. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? En wat bent u toen gaan doen? Nou, ik ben eerst gaan bellen met de toezichthouder om te kijken of het allemaal in de haak is, wat daar gebeurt. Nou, dat bleek het geval. De papieren voldeden. Maar vervolgens ben ik wel gaan kijken van, wat gebeurt er dan daadwerkelijk? Dus ik ben bij een aantal bewoners ook langs geweest. En toen zag ik inderdaad dat ondanks het feit dat alles aan de norm voldoet, het in de praktijk toch wel heel veel is. Als je het hebt over 1% vervuiling, zeg maar, in het menggranulaat. Ja, dus in dat vermalen puin, of verbrokkelde puin, dan mag 1% plastic in zitten. Nou ja, 1% vervuiling. Hè. Dus dat kan inderdaad. Dat kunnen ook koperdraadjes zijn, glas, ja. Plastic. Maar wat ik dus ook aantrof, en toen dacht ik, ja, waar zijn we eigenlijk mee bezig in dit land? Ook scheerkwastjes. Bijvoorbeeld. En nog een paar van die bureaustoelwieltjes. Dan denk je, ja, weet je, als je een pand sloopt, dat is prima. Maar je kan in ieder geval zorgen dat er heel veel dingen uit zijn. En als je dit soort dingen op paden in het natuurgebied tegenkomt, dan is er iets echt niet goed. Otto Friebel van dus de Puinbrekers, ook welkom in de uitzending. Ja, hoe luistert u hiernaar? Ja, met enige ingevallen. Oh, meneer Friebel heeft een verbinding. Daar kan hij niks aan doen. Die ratelt. Ja, hij ratelt ook uw kant op, denk ik. Gaan we even proberen dat een nieuwe verbinding te leggen. Dan kan de wethouder van Altena, meneer Van Vught, nog even uitleggen dat u vervolgens zelf initiatief hebt genomen voor het puin in uw gemeente. Ja, ik heb een paar dingen gedaan. Toen ik ben wezen kijken bij die bewoners en ik ook zelf had gezien van ja, dit is toch een beetje te gortig. Toen heb ik eerst contact gezocht met waterschap. Ik heb de heemraad uitgenodigd en gevraagd, joh, kom ook eens even kijken wat hier gebeurt. Vervolgens heb ik gedacht, ja, ik moet ook iets doen richting Den Haag. Want het punt is, het is allemaal volgens de normen. Dus je kan verder niet zo gek veel doen. Dus ik heb een brief gestuurd naar de Tweede Kamer. Ondersteund overigens door leden van de diverse gemeenteraadsfracties uit Altena. En ik heb een brief gestuurd naar het ministerie. Waarbij ik heb aangegeven dat het een beetje schizofreen is als je aan de ene kant de overheid oproept om inwoners om alles te doen om vervuiling te voorkomen. En vervolgens er toestanden plaartsvinden die eigenlijk daar tegenin druisen. Ja, want die 1% vervuiling die erin mag zitten, dus inclusief plastic, maar ook scheerkwastjes zoals u beschreef, en kennelijk wat er allemaal nog meer uit zo'n verpulverd gebouw naar voren komt. Dat is natuurlijk in verspreiding, zal ik maar zeggen. In gewicht is het 1%, maar omdat het licht spul is, zie je het overal tussen zitten. Klopt toch? Ja, dat klopt. En als je het bij elkaar verzamelt, die mevrouw die daar afval heeft geraapt, en dat heeft ze een aantal dagen gedaan, die had vuilniszakken vol staan. En dan zie je inderdaad dat 1% lijkt weinig, maar in de praktijk is het dus best heel veel. Maar dan wilt u dus eigenlijk ervoor zorgen dat als u zelf puin heeft uit uw gemeente, dus u breekt bijvoorbeeld een stoepje op of zoiets dergelijks, dan ga je dat ook verbrokkelen. Dan wilt u dat eigenlijk opslaan voor later gebruik? Begrijp ik dat goed? Nou ja, wij hebben nagedacht. Kijk, je kan natuurlijk altijd wijzen naar een ander. Maar wij hebben als gemeente ook nagedacht, wat kunnen we dan zelf doen? Dus ik ben met een paar ambtenaren op tafel gaan zitten. En gevraagd van, kunnen we hier nou iets aan veranderen? En toen kwamen we al pratend op het idee van, kijk, het gebeurt regelmatig dat wij inderdaad stoepen vervangen. En vaak heb je ook sprake van gebroken tegels. Ander materiaal wat vrijkomt, wat evident schoon is.